Αλλάξαμε εντελώς ύφος από το πρώτο μέρος. Συνεχίζουμε το αφιέρωμα στους μεγαλύτερους ντράμερ όλων των εποχών. Και βέβαια ένας από τους μεγαλύτερους είναι ο Τζον Μπόναμ. Αυτός ο μοναδικός ντράμερ των Led Zeppelin. Το ιστορικό κομμάτι, το instrumental από το Led Zeppelin 2 του 1969, Moby Dick. Η υπογραφή του Τζον. Ο Τζον, όπως και ο επόμενος, έχει φύγει από τη ζωή. Ο επόμενος είναι επίσης ένας από τους μεγαλύτερους drummer. Το περιοδικό Rolling Stones, οι αναγνώστες, τον ψήφισαν δεύτερο μεγαλύτερο drummer όλων των εποχών και δεν είναι άλλος από αυτόν εδώ, σε αυτό το μοναδικό συγκρότημα που επανέρχεται με συναυλίες αλλά χωρίς δύο από τα αυθεντικά μέλη. Σας λέω προσωπικά ότι η συναυλία που έχω δει τον Who με τον Keith Moon και όλους τους Who τότε ήταν κάτι το μοναδικό και δεν νομίζω ότι μπορούν να επαναληφθούν τέτοιες συναυλίες και τέτοια συγκροτήματα αυτής της συγκεκριμένης εποχής. Won't get fooled again. Θα απολαύσουμε τον Keith Moon κατά τη διάρκεια του κομματιού σε λίγο μετά και βέβαια τους Who και τον Roger Daltrey και τον Pete Townshend. Και βέβαια και τον Τζον Έντουιστ. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Καλησπέρα, να το φουλάρω. Όχι, όχι. Πόσο να βάλω? Μισό κιλό φέτα. Θα θέλετε κάτι άλλο? Ένα διπλό ουίσκι. Σκέτο. Με 4G και καλή κάμερα. Θέλετε να δείτε και την οθόνη 60 ιντσών? Αμέ, για δείξτε μου. Να σου δείξω και την άσκηση με τα 15 κιλά. Όχι, όχι, μισό κιλό φέτα καλά είναι. Με τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία προσφορών Yellow Day θα πηγαίνεις από προσφορά σε προσφορά. Κατέβασε τώρα το application ή μπες στο yellowday.gr και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές σε προϊόντα και υπηρεσίες όπου κι αν είσαι, με άμεση εξαργύρωση σε εκατοντάδες επιχειρήσεις. Ισχύει για τις κάρτες όλων των τραπεζών. Yellow Day, η αγαπημένη σου μέρα κάθε μέρα. Από τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιός, της πρώτης τράπεζας στην Ελλάδα. Ε, όχι, όχι, όχι. Έτσι δεν πουλάει. Θέλει πόνο. Βγάλε. Πιο δαλγά. Καταλαβαίνει. Για πιάσε ένα λα. Όλα τα λεφτά είναι στο Λαϊκό. Αυτή την Τρίτη το τριπλό jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 4.100.000 ευρώ. Λαϊκό Λαχείο από τα Ελληνικά Λαχεία. Μια εταιρεία του ομίλου ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα μόνο άνω των 18 ετών. Είδες αν το πιάσεις το λα. Οικό. Παίξτε υπεύθυνα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Εάν γίνει αυτό, ναι. Υποψήφιοι διάδοχοι του κ. Αβραμόπουλου είναι δύο, ο κ. Παπαδημούλης και ο κ. Μιλιός. Ναι. Ενθουσιασμός στην Κομισιόν δεν υπάρχει από ό,τι έμαθα. Για... Ναι. Όχι επειδή θα πάει κάποιος Σιριζέος στη θέση του, απλά επειδή, όπως ξέρεις, οι θεσμικοί δεν πολύ γουστάρουν αυτές τις ανατροπές. Εντάξει, τι να κάνουν, να μας πούνε γιατί θα κάνουμε στη χώρα μας δηλαδή. Και ένα δεδομένο που φυσικά θα μας πούνε. Μήπως θέλουν να έρθουν να μας αυτόσουν κιόλας. Όχι. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Όλοι αυτοί οι ντράμερ που ακούγονται σήμερα και αύριο από τον χώρο του ροκ έχουν σαν πρότυπα, είχαν μάλλον, τους μεγάλους ντράμερ της jazz. Συγκεκριμένα, αυτός που έρχεται τώρα είχε για είδωλά του αυτούς που παίξαμε τις πρώτες μέρες, τον Art Blakey, τον Gene Krupa, τον Buddy Rich μεταξύ άλλων. Και οι περισσότεροι από αυτούς. Αυτά τα ονόματα άκουγαν. Ο τύπος που θα ακούσουμε έχει συμμετάσχει σε συγκροτήματα όπως το Crazy World of Arthur Brown, αυτός ο απίθανος Arthur Brown εδώ, μετά Tommy Krooster και μετά Emerson, Lake and Palmer. Ο σπουδαίος Carl Palmer δείχνει το πόσο απίθανος είναι στο συγκεκριμένο κομμάτι που έχω διαλέξει από το άλμπουμ Brain Salad Surgery. We'll be right back. Πήγαμε πίσω στην εποχή του Progressive Rock με το άλμπουμ Brain Salad Surgery των Emerson, Lake & Palmer. Μετά τις ειδήσεις θα ακολουθήσουν δύο drummer από τους πιο γνωστούς σε δύο πολύ σπουδαία συγκροτήματα, τους Black Sabbath και τους Deep Purple. Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Βήμα 99,5, στο μικρόφωνο η Μαρία Σαουλίδου. Την πρώτη του συνάντηση με τη Γερμανίδα Καγκελάριο είχε ο Αλέξης Τσίπρας στην Σύνοδο Κορυφής που αναμένεται να ολοκληρωθεί αργά το βράδυ. «Ελπίζω να έχουμε μια καλή συνεργασία και υπάρχουν δυσκολίες», είπε η Άγγελα Μέρκελ στον Έλληνα Πρωθυπουργό. «Το ελπίζω», απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας, που προσερχόμενος στη Σύνοδο εμφανίστηκε πεπισμένος ότι θα βρεθεί μια βιώσιμη λύση. Σαφέστατες αιχμές για τη στάση του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών αφήνουν κύκλοι της κυβέρνησης μία ημέρα μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Καταλογίζουν στον Σόιμπλε την αδυναμία να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση. Συμφωνία για εκεχηρία στην Ουκρανία από την ερχόμενη Κυριακή και απόσυρση των βαρέων όπλων ανακοίνωσε ο Ρώσος Πρόεδρος. Στα 65 δισεκατομμύρια αυξάνεται το όριο χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών από τον έκτακτο μηχανισμό στήριξης. Στόχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι να αντιμετωπιστούν οι εκροές καταθέσεων από τη χώρα. Η επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία ήταν το βασικό θέμα συζήτησης στο δείπνο που οργάνωσε η πρώην Ευρωβουλευτής Μαριέτα Γιαννάκου. Το θέμα δεν είναι η ηγεσία, αλλά κανείς δεν μπορεί να είναι μόνος του. Χρειάζεται συλλογικότητα, δήλωσε στον Βήμα 99,5 η κυρία Γιαννάκου. Υπογράφηκε η απόφαση για τα εκτός έδρας των στρατιωτικών από τον Πάνο Καμένο. Αφορά στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στα σύνορα και τα νησιά του Αιγαίου πλην της Κρήτης. Και ο καιρός βελτιώνεται σταδιακά από αύριο με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Συννεφιά στην Αττική, χιονοπτώσεις μόνο στα βόρεια ορεινά. Μέγιστη θερμοκρασία στους 9 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στο πανόραμα των 8. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η κίνηση στους δρόμους. Σύμφωνα με το κέντρο επιχειρήσεων της Τροχέας, κλειστές παραμένουν μέχρι αυτή την ώρα η λεωφόρος Πάρνηθος από το Τελεφερίκ και πάνω, η λεωφόρος Χασιάς από το ύψος της Μονής Κλειστών στο ρεύμα προς Δερβενοχώρια και η περιφερειακή οδός Πεντέλης από το 414 στρατιωτικό νοσοκομείο μέχρι τη διασταύρωση του Αγίου Πέτρου. Στους υπόλοιπους δρόμους αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της Βασιλής Σοφίας, στην κάθοδο της Κηφισίας από το νοσοκομείο Υγεία μέχρι το Ψυχικό και τέλος στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Μπήκε ο χειμώνας, λέει, και πρέπει να αλλάξω συνήθειες, λέει. Το γιατί δεν μας λέει. Αφού καλοκαίρι κάνω σκι. Και χειμώνα πάλι κάνω σκι. Καλοκαίρι πάω σινεμαδάκι. Και χειμώνα πάλι πάω σινεμαδάκι. Καλοκαίρι πίνω μπύρα. Και χειμώνα. Και το χειμώνα πάλι πίνω μπύρα. Αφού υπάρχει μποκ. Μπήκε χειμώνας, λέει. Amstel Bock, λέω. Amstel Bock, η μαύρη πύρα για τους κρύους μήνες του χειμώνα. Γιατί η Amstel δεν έχει εποχή. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Άλλοι δύο σπουδαίοι drummer στη συνέχεια αυτού του αφιερώματος από δύο μεγάλα group του heavy metal ή του hard rock, Black Sabbath και Deep Purple, ο Bill Ward και ο Ian Paice. Bill Ward πρώτα από το περίφημο άλμπουμ των Black Sabbath του 1970, παρανόητο, που έχει το μόνιμο κομμάτι του Iron Man και το War Pigs. Εμείς ακούμε ένα άλλο που αφορά τον drummer, το Rat Salad. Αφήνουμε τους Black Sabbath και τον drummer Bill Ward και το Paranoid για να πάμε σε ένα άλμπουμ που στην χώρα μας αλλά και παντού έχει πουλήσει απίθανα νούμερα σε μια εποχή που οι δίσκοι αυτού του είδους είχαν χιλιάδες φίλους και στην Ελλάδα. Το άλμπουμ Machine Head ξεπεράσει τις 100.000 αντίτυπα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 70, κυκλοφόρησε το 1971, όχι το 72, κυκλοφόρησε το 71, ηχογραφήθηκε. Και εμείς θα ακούσουμε, για να προσέξουμε τον Ian Pace, άλλον έναν μεγάλο drummer στον χώρο του rock, το κομμάτι Space Tracking. Well, Με αυτή τη σειρά των συγκροτημάτων από την χρυσή εποχή του ροκ, έτσι έχουμε να πούμε ότι ικανοποιούμε και μια μεγάλη μερίδα ακροατών που είχαν ζητήσει να αφιερώσουμε κάποιες ώρες σε αυτά τα συγκροτήματα. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις που έχουμε, πάμε σε ένα σπουδαίο νεότερο συγκρότημα με έναν πολύ καλό ντράμερ. Θα ακούσουμε Tool. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τι είναι, αεροπλανάκι? Όχι ακριβώς, αλλά θα σου δώσει φτερά. Ποδήλατο? Όχι ακριβώς, αλλά θα σε πάει μακριά. Νίντζα με σπαθί? Όχι ακριβώς, αλλά μπορείς να το πεις και όπλο. Τι να είναι το δώρο μου? Κάντε στο παιδί σας ένα δώρο που θα έχει αξία για όλη του τη ζωή. Ασφαλιστικό πρόγραμμα δημιουργίας κεφαλαίου Βάλιο Σπουδές. Από τη Eurolife ERB Ασφαλιστική. Με εγγυημένο κεφάλαιο και αποταμίευση σύμφωνα με τις δυνατότητές σας. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε ένα κατάστημα Eurobank. Και αυτό που έχεις πίσω από την πλάτη σου, τι είναι? Αυτό είναι ένα βιβλίο παιχνίδι, δώρο από τη Eurolife. Eurobank. Υπεύθυνα δίπλα σας. Ω, αποκριό. 9 βαθμούς έχει έξω. Φίλε, τέλεια. Πάμε για μια Amstel Bock. Σερβίρεται στους 8 με 10 βαθμούς. Ψ, μαύρη μπύρα, ε. Ένας από τους λόγους που λατρεύω το χειμώνα. Amstel Bock, η μαύρη μπύρα για τους κρύους μήνες του χειμώνα. Γιατί η Amstel δεν έχει εποχή. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Θα είχε ενδιαφέρον να δείτε πώς γινόταν η διαπραγμάτευση. Η διαπραγμάτευση γινόταν σκληρά και η τσακωμή ήταν ατέλειωτη. Εμένα... Όχι τσακωμή δίθεν τύπου Ντάισενμπλουμ. Τσακωμή κανονική. Να σου πω εγώ, ο Παπασταύρου που έχει ακούσει όμως τα μύρια όσα. Πόσες φορές έχει χτυπήσει το τραπέζι στην Τρόικα, ο Παπασταύρου, να σου πει τι μάχη έχει δώσει ο Παπασταύρου με την Τρόικα. Μάχη, αδυσόπιτη, μέχρι η κορμιά πέφτανε μέσα. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Ερχόμαστε λοιπόν στην νεότερη γενιά ενός σπουδαίου progressive metal συγκροτήματος, των Tool. Δεκαετία του 90, ο καταπληκτικός drummer, γιατί πράγματι είναι καταπληκτικός ο drummer, ο Danny Carey, είναι σήμερα 53 ετών και ευτυχώς οι Tool ήρθαν και έπαιξαν στην χώρα μας τη χρυσή εποχή των συναυλιών, γιατί πια πολύ δύσκολα θα βλέπουμε μεγάλα συγκροτήματα. Συνήθως οι συναυλίες που βλέπω να γίνονται είναι χαριτωμένες, μικρές, καλές κάποιες, αλλά και πολλά ονόματα από αυτά που εντάξει, έχουν περάσει χρόνια από τότε και παίζουν σε μικρούς χώρους, αλλά ανάλογα με τους Tool δεν πρόκειται ίσως να ξαναδούμε παρά ελάχιστες περιπτώσεις, εκτός αν αλλάξουν τα πράγματα και αλλάξει βέβαια και το ροκ, γιατί δεν υπάρχουν και συγκροτήματα σαν τους Tool σήμερα, καινούρια, ελάχιστα. Tool λοιπόν για τον Danny Carey. We'll be right back. Εδώ λοιπόν τα ακούτε όλα σε αυτό το σταθμό και σε αυτήν την δίωρη εκπομπή που έχουμε όλο το φάσμα της μουσικής. Σήμερα ξεκινήσει από Σινάτρα και Bob Dylan και ακούμε τώρα, μόλις τελείωσαν οι περίφημοι Tool και σε λίγο θα ξεκινήσουν οι Ras. Ο Ντάνι Κάρε ήταν ο drummer που μας απογείωσε λίγο πριν. Δεν έχει παίξει μόνο με τους Tool, έχει συμμετάσχει σε ηχογραφήσεις των King Crimson, ακόμα και της Carole King που είναι διαφορετικό στυλ, και με συγκροτήματα όπως οι Melvins και άλλοι. Λοιπόν, εδώ Ras, από τα κορυφαία συγκροτήματα του rock, ένα συγκρότημα από τον Καναδά. Οι Ras έχουν φανατικούς φίλους και στην Ελλάδα και εμείς βέβαια προσέχουμε ιδιαίτερα, όλο το γκρουπ είναι καταπληκτικό, τον drummer του συγκροτήματος, τον Neil Peart. Ο Neil Peart λοιπόν είναι από τους κορυφαίους drummer της εποχής από το 70 και μετά. Οι Ras συνεχίζουν με επιτυχία και με εμφανίσεις. Δεν είναι μόνο drummer στο συγκρότημα, γράφει και τους στίχους. Ολοκληρώνουμε με Ras και συνεχίζουμε αύριο και με Dream Theater και με Cream και με άλλους.